Kiroletik. Bantzeta irratian segitzen dugu eta gaur astelena ba asteburuko kirole maitzak izango ditugu izpide eta hoi bezala hemen txegurean ditugu Xavier Martínez Antoñana eta Jean-Pierre Arokarene kaixo egunon. Kaixo egunon, bai berriro ere hemen gaude irurok, maia Jean-Pierre eta ni neu Xavi asteburuak eman dituen emaitza guztiak errepasatzeko Real Unionen inguruan lasai hitz egiteko tartea izango dugu, gogoratu Bidasoa oraindik atxeden aldian dagoela, baina gogor entrenatzen ari direla izango duten otsaila exigenteare ba, aurre egiteko, hori bai, Maite Nisa, eskubaloiko emaitzak, saskibaloiak eta rugbiak ere noski datozen minutuetan, ba oso zehatz, aztertuko ditugu beraz, denbora galdu gabe, ekin diezaiogun, gaurko kiroletik saioari. Eta beti bezala ba futbolarekin eta Real Unionekin hasiko dugu saioa, Jean-Pierre, egia da 2020an talde txuri beltzak ez duela porrota ezagutzen, aro garaitu ostean atzo Kalahorraren, bueno, larun batean, Kalahorraren aurka utxna berdindu zuten, baina neurketa ezen bat ere ona izan, jeitxiera postuak lau puntutara ba, garraitzen dute, eta taldeak ez du arrisku sentsazioa sortzen. Agian neurketako alderdirik positiboena, ba, Javi Martinezen aurrelariaren itzulera izan zen. Bai, eta ba, puntua, aipatuzko, genuen, lankide batek aipatzen zidan larun batean bertan esaten zen, porro, gaur, ibilbidea gola hasi dugu eta puntu bat txarra eta izango eta arata guztiz ere ba, puntu bat oberena. Joan den urtean garai honetan bertan lehen jardunaldian bigarren zulia hasi zenean Ramonek 23 puntu zituen Torrelavegarekin berdin du zuen aurten 24 puntu ibilbide gutxi gora bera parekatua. Arata guztiz ere 10. Sailkapenean eta urrengo igandean arratsaldeko posterretan Leonesaren aurkari zaila izango da noski baietz. Eta lengoan ba norgehiagoka parekatua ere Kalahorra oso sensazio kaskarra nantzi den ofiziozko jokalariekin Roberto Gutierrez atzetzain bezala oberena izan zen. Garunek bigarren zatien aukerak eta bakuna izan zituen bi aski garbiak ekirena alde batetik eta gero Jorge Galanek bakarrik nahasi egin ziren azken metroetan eta bagunenak ez balin batzu aprobetsatzen eta sartzen gola ba, puntuak alde egiten dute eta sailkapenean hor ba, hori da, sailkapenean neurtzen du gero aipatzen aldugu nahi duguna merituak edo ez zelaiaren baldintza ere eta egoera bueno, kontutan hartu behar da, baina hori da bitaldeentzat eta Reunionek arazoak izan zituen baloia mugitu behar zuen arazoak ere erdigunean mugitzeko baloia, gero gora eta bera joateko ba, aski komplikatua zen baina eta ala guztiz ere aroren aurka oztopo horiek gainditu ziren eta garaipen bat lortu zuten eta eskuratu zuen, larun batean ez zuten garaipena hori lortu 6 punturetik lau, baina arat guztiz ere irudi aski kaskarra eta orain ere ba, Garrido taldearen kanpotik beste aldaketat eki erdiratu bigar egalean aritu zen Dani Estrada aurrera jokatzeko, ken finean oraindik Alberto Iturralde ez du osatu talde hori horrekatzea amaika tipo bat sartzea ba, azkenean lesioekin eta arazoa. Baina alata guztiz ere, aukera horiek aprobetsatu behar dira, garaipena lortzeko eta prestena sailkapenak ba, bere ala ba, zigortzen du, ikusten dugu Burgosen... Eta gainera, ba, sailkapenak esaten duena da, ba, jetxiera postua ba, inoiz baino garestiago dela. Ba, oso garesti, arena sekere lengua garaipena eskuratu zuen eta hortxe bertan dago. Amar talde, ba, bueno, lau bos puntu tan dago. Nafarra ikustitugu arazoekin, Atudelano eta Izarra, baina, bueno, jokalaria bilakada biltza, Joel Sola Reuniko jokalaria ja Izarran dago, eta, bero, hori, beti atzetik bere indarra erakusten dute maixotasuna eta badakite garai latza horiek kudeatzen Izarrak hain zuzen ere eta Real Unionek ba bueno bigarren itzulia aurreko jardunaldi honetan bueno. Hasi du eta bueno badakigu ba lehen itzuliko lehenengo bost neurketak ez zirela bat ere erresak izan Real Unionentzat eta bost neurketa horiek ba orain datozte eta bueno, ba bueno ba. Bueno, hain puntu bat, Kalahorraren aurka galdu egin zuten lehen puntu bat gehiago, baina aipatutakoa Osea, Leonesara, Leonesaren aurka jokatuko dute datorren igandean, gero Salamanca torriko da, eta, bueno. Puntua batza jun behar dira, eta, bueno. Claro, eta horre dira kontua. Gero, epatuko dizuet, fitxaketa batzuk egongo dira, kirol arduradun berria dugu aurkeztuko dute orain berehala 10etan, eta baino uste dut ja hotsa Alberto Iturralderena eta Arantzaberena. Hori, lehenago, bueno, esandakoa, oker ez banago, balarun batean Alberto Iturralderekin hitz egiteaz gain, ba bueno, Aitor Arantzabe jokalaria ere elkarrizketatu zenuen, beraz goazen entzutera Real Unionen entrenatzaileak eta erdilariak, ba gure analisiarekin bat datozen ala ez. Bai, beste puntu bat, nik uste dute gainera Zelaia nahiko komplikatua zehola, egin du partido zaila izatea, lehenengo zatian arazo desienta izan ditugu, nik uste dut atxeden aldian gauza desienta aldatu ditugula, antolatu berriro, ze gaizke egiten eginan eta sufritzen, eta nik uste bigarren zatian asko zobeto moldatu ginela eta bueno, irabaztetik oso gertu sentitu ginen. Bueno, esan berdineketarekin beste puntu bat lortu dugu, berriro gure atea itxita mantendu dugu, eta bueno, bi partidu etxian, 4 puntu, eta goraldea egiteko asmo horiek nik uste sendotu egiten ditugula, ez da? Eta bigarren itzuli hau, bueno, gogo handekin eta ilusio handiakin hartzen dugu. No, azken finean, Zelaiek asko kondizionatu dola partio iruditzen zait, zatik azpitik jolasteko eta praktikamente imposiblea zan, zatik baloia boteka juten zan, eta bueno, azkenean golpeo horrek kondizionatu izu, golpeo luze egitea asko, eta bueno, igual hobeto mo bali mazan, aukera gehiagiko nitun da, errexago aiauko ginen beste porteria. Bueno, hortxe beraz Iturralde eta Arantzaberen hitzak urren ez urren, bueno, kontatu iguzu. Bi gauza, hata guztiz ere bi gauza, aipatzeko, Ikuspegi ezberdinak nola izaten diren, Jendea oso haserre ateratu zen, zuen oso gutxi ikusi zuen. Baina, entrenatzailea, bueno, aipatzen duena, puntu bat gehiago, golik ez dugu hartu, hoi, teknikariak eta zaleek, beti ikuspegi ez dira. Zaleek nahi dute taliaren garaipena eta golak ikustean, entrenatzaileak dena positiboa ikusten du. Hori da, eta badaki berak taldeak lehen zatian aski kaskarrotzea, baina diskurtsoa saldu behar duena da, hori da. Eta horrela da, bueno, albistea, orain 10etan aurkeztuko dute Estadion Galen kirol arduradun berria, Gorka Etxeberria, bere ibilbide ezaguna, garai batean Real Unionen egon zan Gonzalo Arrekondarekin, baina orain dela urte aske gero egon da Iruretarekin Zaragozan, Mikel Etxarrek sartu zuen inguru hortan, egon zen ere Gironan, bigarren entrenatzaile bezala, azken boladan Unionistas de Salamanca taldean ere, eta Portugalen ere bai, Ibon Zoilo berarekin egon zan, Sydney, Australian egon zan, Arabia Estatuetan ere egon zan, alde horretatik eskarmentua du, eta komunikabideetan ere bai, egonda. Adierazten du ondo, eta, bueno, ez dakit ze bilbide izango den. Lana badu, nahi badu, arrobiarekin alde batetik, eta gero, ez dakit nola konponduko den. Mediatikoa da, ez dakit gaur egun, reuniok behar duen, edo ez mediatiko entrenatzaile bat edo hurbiltzen dira kasu honetan ikusita, nahiko kasu honetan baina bueno, ikusiko du ze planteamendua duen. Gero jokalaria luzatu du diete proposamena alde batetik Borja Biguerari, Néstor Salinas, Salinas jokalari ona, Borja Biguera ere bai, eta Jagoba Beobide, jokalari hirue, bueno, hor libratu da fitxa bat Joel Solarekin. Alen Eizmendik ez dakit jarraituko duen aldean, bueno, entrenatzailearekin hor tirabira batzuek ditu alde horretatik, eta bueno, ikusiko dugu ze jokalari sartuko dien, eta Errealak ere prestatuko diete bi jokalarie, uste dut bat izango dela Anartze Lizondo, bestia Ola Sagasti, baina hori isteko kontua. Bueno, jarraituko ditugu lau izen horiek, hortxe beraz Iturralde eta Arantzaberen hitzak entzun ditugu. Esan bezala, Real Unionek 24 puntu dauzka, neurketa honen ondoren 10. sailkatua da, baina esandakoa, jaitsiera postuak 4 puntutara dituzte. Hau da, aurreko asteko egoera berdinean eta datorren astean, ba bueno, Plaza Saia bisitatuko dute Kulturol Leonesaren zelaian lehiatuko baitira. Hau, Real Unionez gain, futbolak emaitza gehiago utzi ditu eskualdean, emakumezkoen gorengo mailan, ba, silkapeneko azkenaren Trintxerpek 4-8 irabazi zion Hondarribiari, eta Marinok beti gazteren aurka 3-3, ba, galdu zuen, gaizki hasi dute eskualdeko emakumezko taldeek, ba, 2020 urtea gizonezkoen lehiaketara itzuliz, ohorezko regional mailan Real Unionek 3-3 berdindu zuen, eta regional preferente mailan Hondarribiak bana berdindu zuen Deusto Donostiaren aurka, Dunboa Eguzkik 1-3 galdu zuen Urnietaren aurka, eta gure txokoak 2-1 garaipena lortu zuen. Departamental bi txapelketan ere, ba, Englantinsek Pirineen taldea 5-8 irabazi zuten eta mailako liderrak dira 19 punturekin. Kiroletik. Bueno, ba, eskubaloira igaroko gara eta ez dakit bidasoaren inguruan aipatu dugu, ba, atxedenaldian daudela, otsaila exigentea daukate aurretik, eta ez dakitea berriren bat daukagun bidasoaren inguruan, Jean-Pierre? Bi gauza, datorren ostiralean, arratsaldeko 8:00 jokatuko da Redonen, Bretainan, norgehiagoka lagunarteko norgehiagoka Nantes eta bidasoaren artean. Eta gero, ez dakit noiz, ez dakit aste honetan, datorren astean, gaurko komunikazio estrategia kain berezia dira, babesle berri bat aurkeztuko dute. Eta, bueno, eta gero jokalarien inguruan ere albisteak izango dira, nik uste dut ez dogien jarraituko dula taldea datorren urtean, baita Sergio de la Salud, eta baita ere beste jokalari berezi bat, garrantzitsu bat taldearentzat. Aurten oso ondo ari dela. Hola, estrategia, komunikazio estrategia, ba, hola, errespetatu derrea, ba, bueno, errespetatu dezagun. Jokatu denak, eskubaloian jokatu denak, bai Ilkap Hondarribia eta Txingudi Egaindar klubaren bitaldeak izan dira, lehenak Euskadiko gorengo mailan, ba, 3 golen aldeagatik garaipena erdietsi zuten, Ford Mugarriri 27 eta 24 gehiendu ziren, Txingudien Egaindarren taldei dagokionez, ba, emakumezkoen taldeak 31 eta 22 galdu zuen Muntxarperen aurka, eta gizonezkoek lurraldeko bigarren mailan etxetik kanpo 27 eta 31 irabazi zioten Urola Arantzadi taldeari. Eta behin, ba, futbolaz eta eskubaloia zaritu ostean, gainontzeko kirolek eta klubek utzitako emaitzak errepasatuko ditugu, maiten izean, Lekaeneako bi taldeek, ba, 2020 urtean ere, bikain jarraitze dute Espainiako ligan, emakumezkoen taldeak 3-4 garaitu zuen Teknillen Linares, eta sailkapeneko lider bezala jarraitze dute, gizonezkoek ere garaitu zuten, zailtasun handiagoarekin, baina Artealen etxean, 2-4 irabazi zuten eta sailkapeneko bigarren izaten jarraitze dute saskibaloian, 3 taldeetatik bik garaipena erdietsi zuten, Hondarribia Ikasbasketek neurketa zaila zuen Lointek Gernikaren aurka, eta oso gutxigatik izan bazen ere, ba, 57 eta 62 gaiendu ziren bizkaitarrak, emakumezkoetan ere, baina Erroibidek, ba, Gipuzkoako bigarren lurralde mailan, Intxaurrondoko Internazional taldea menderatu zuten etxetik kanpo, 51 eta 65, azkenik gizonezkoetan, bigarren maila nazionalean, Erroibidek San Prudentzioren aurka garaipen garrantzitsua lortu zuten, 65 eta 69 irabazi zuten, eta garrantzitsua izan zen, ba, atzean zuten talde garaipena lortu baitzuten ere. Horrela, sailkapeneko 9. postuan jarraitzen dute. Errugbian berriak txarrak izaten jarraitzen dute, egia da, bi taldeek hobetu dutela, baina etzen nahikoa izan, asteburuko neurketak irabazteko. Hendaiako estadioak 20 eta 24 galdu zuen Surgiersen aurka, eta Txingudi Errubikulubak, ba, Getxo Artearen aurka, Playa Hundin 16 eta 21 galdu zuten bi taldeak, ba, bueno, sailkapeneko azken aurrekoak dira. Eta azkenik, eskuaxarekin bukatuko dugu gaurko errepasoa, larun batean ospatu zuen Lurralai Eskuax Klubak, ba, urte berriko txapelketa. 7. edizioa da, ba, Lurralai Eskuax Klubak ospatzen duena. 24 jokalarik parte hartu zuten, Gipuzkoa osotik, baita Irundar eta eskualdeko jokalari askoek ere. Eta, ba, Xabi Azaldegi hernaniarra izan zen edizio berri honen garailea. Bueno, ba, albiste asko eta ipagarriak utzi ditugu, Real Unionen fitxaketa posibleak batetik, aipatu dugu ere Bidasoaren babesle berri bat, eskuaxa ere aipatu dugu, eskualdeko eskuaxa, ohikoa zen kirol bat, eta gogoratu behar daukagu, ba, bueno, gu ostegunean bueltatuko garela, elkarrizketatu berri batekin, ostegunean, ordu batetan, beti ere zuzenean, kiroletik saioa, eta besterik gabe, ba, saioa agurtuko dugu, maia. Ba, ongi ba, onta enburatzen dugu, eta eskertzen dizuet, ona, hurbildu izana. Baita, erarte, ale, jo. Ale, jo.